25 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Dziś niedziela, więc przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Uwaga, kierowcy jadący drogą S3 w województwie lubuskim. Tam doszło do wypadku w Nowej Soli na trasie na kierunku do Polkowic. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe z samochodem dostawczym. Jedna osoba w wyniku tego wypadku została ranna. Droga najpierw była zablokowana, potem wyznaczono objazd dawnym odcinkiem drogi krajowej numer 3, a teraz obowiązuje tam ruch wahadłowy. Mogą tworzyć się korki. Parę godzin temu był duży ruch na trasie 79 z góry Kalwarii w stronę Piaseczna, to już na Mazowszu. Średnia prędkość nie przekracza 30 km na godzinę, ale powoli ruch maleje. Duże natężenie z kolei ruchu jest w Małopolsce na skrzyżowaniu 7 i drogi ekspresowej S7 w stronę Balic. No i chyba postoimy trochę przed bramkami punktu poboru opłat na autostradzie A4. Większy ruch jest w kierunku Rzeszowa. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Poinformujemy innych kierowców o utrudnieniach. Mamy specjalny numer do radionawigatora 22 5 3 2 0. Radionawigator Trójki. Już 17, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mimo pomruków niezadowolenia Moskwy, Tatarzy na Krymie uczcili pamięć siłą wywiezionych i mordowanych na rozkaz Stalina. Na Podhalu spore straty po ostatnich opadach. Zniszczony jest m.in. most w Szczawnicy. Za jakiś czas Polacy mogą nie wiedzieć, czym jest i gdzie jest Auschwitz. Drastycznie spada liczba młodych Polaków odwiedzających to miejsce zagłady. Już teraz więcej jest tam Brytyjczyków. Moskwie to nie mogło się spodobać, ale mimo wozów opancerzonych na ulicach i latających nad miastem wojskowych samolotów, krymscy Tatarzy zebrali się na żałobnej manifestacji na przedmieściach Symferopola. Po raz pierwszy od 23 lat nie było tego spotkania w centrum miasta. Tatarzy sprzeciwiają się oficjalnie rosyjskiej okupacji Krymu i za to są szykanowani przez Moskwę. A dla Tatarów dzisiejszy dzień jest bardzo ważny. Wspominają dramat 70. rocznicy stalinowskiej deportacji. Za rzekomo współpracę z Niemcami do Azji w bydlęcych wagonach wywieziono niemal 190 tysięcy Tatarów. Dzisiaj ich dzieci i wnuki mówią, że będą nadal walczyć o stworzenie autonomii narodowej. Chcą między innymi powrotu do historycznych nazw miejscowości oraz większego udziału we władzach Krymu, anektowanego niedawno przez Rosję. A pamięć ofiar stalinowskich represji politycznych uczczono dzisiaj także w Bykowni koło Kijowa. Do podkijowskiego lasu przyjechali przedstawiciele ukraińskich władz, zwykli kijowianie, intelektualiści i duchowni. Przewodniczący parlamentu i pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow poinformował, że zwrócił się oficjalnie do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zakazu działalności partii komunistycznej. Wszystkie reżimy totalitarne są takie same, ale faszyzm został osądzony, a komunizm jeszcze nie. Z kolei w centrum Kijowa uczczono pamięć Tatarów, którzy zginęli w wyniku deportacji, do której doszło 70 lat temu. Z 200 tysięcy wysiedlonych, głównie do Azji Centralnej, zmarła połowa. Tatarzy mogli wrócić na Krym dopiero pod koniec lat 80. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A przypomnijmy, że w Bykowni koło Kijowa pochowanych jest około 30 tysięcy ofiar NKWD, co 10 narodowości polskiej. Na Podhalu trwa podliczanie strat po ostatnich nawałnicach. W Szczawnicy wezbrany potok zniszczył most prowadzący na osiedle Zawodzie. Konstrukcja nie nadaje się do remontu i trzeba będzie ją rozebrać. Ale jak zapewnia sekretarz miasta Tomasz Hurkała, nie oznacza to, że mieszkańcy około 70 gospodarstw będą odcięci od świata. W chwili obecnej dostosowywana jest ścieżka pieszo-rowerowa, która była wybudowana dla ruchu tylko turystycznego i ta ścieżka będzie wykorzystana do ruchu również samochodowego, no głównie dla pojazdów uprzywilejowanych typu karetki czy inne pojazdy. Także mieszkańcy tych gospodarstw domowych będą mieli dostęp tutaj do miasta i odwrotnie. Na Podhalu po kilkudniowych opadach powstało także kilkanaście osuwisk. Żadne z nich nie zagraża na szczęście budynkom mieszkalnym. Kto i ile wydał na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to już czas na podsumowanie kosztów, które poniosły sztaby wyborcze czołowych kandydatów zaproponowanych przez europejskie partie. To są twarze kampanii, a jedna z tych osób zasiądzie w fotelu szefa Komisji Europejskiej. O ogromnych pieniądzach, które mają do dyspozycji politycy z Brukseli, Beata Płomecka. Kandydat HDK-ów Jean-Claude Juncker wydał na kampanię ponad 1 600 000 euro. Z tych pieniędzy w większości opłacił pracowników sztabu wyborczego i benzynę. Jeździł bowiem specjalnym autobusem, na którym widniało jego duże zdjęcie. Nieco mniej wydali europejscy socjaliści, którzy postawili na Martina Schulza 1,5 miliona euro. Siedziba jego sztabu wyborczego w Brukseli też jest mniejsza w porównaniu z chadecką. Pracuje w nim 10 osób. W sztabie Jean-Claude Junckera 25. Liberałowie nie informują dokładnie, ile wydali, ale podobno około 1 000 000 euro. Zieloni zaproponowali 2 kandydatów. To Ska Keller i José Bové, których sztab wyborczy wydał od 300 tysięcy do 500 000 euro. I najskromniejszy budżet miał kandydat skrajnej lewicy, Alexis Tsipras. Jego sztab informuje, że na kampanię wydał tylko 100 tysięcy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A radykalnie maleje liczba Polaków odwiedzających Muzeum Auschwitz. W ciągu 3 lat zmniejszyła się o połowę. Jeszcze w 2011 roku było to 610 tysięcy osób. W ubiegłym roku już tylko nieco ponad 300 tysięcy. Po raz pierwszy też Brytyjczycy, a nie Polacy, są grupą narodową, która najliczniej odwiedza to miejsce zagłady. Zdaniem dyrektora Muzeum Piotra Cywińskiego to zjawisko zagraża świadomości historycznej i obywatelskiej Polaków, bo tworzymy młodzież, która w przyszłości nie zrozumie głównych osi napięć współczesnego świata. Mają one początek w totalitaryzmach XX wieku i najczytelniejsze są właśnie w Auschwitz. Nie da się bez tego zrozumieć konstrukcji europejskiej czy choćby inwazji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Powody tak dużego spadku odwiedzających muzeum są 2. Reforma wyeliminowała tematykę zagłady z gimnazjów. Młodzież uczy się o niej coraz mniej. A po drugie, jesteśmy jedynym dużym krajem europejskim, który nie ma polityki dofinansowania wyjazdów do takich miejsc pamięci. O 18:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Do końca dnia padać może jeszcze na wschodzie kraju, także w okolicach Poznania i Wrocławia i nigdzie, nigdzie możliwe także burze. W nocy od 8 do 12 stopni, w poniedziałek w całym kraju jeszcze sporo chmur, ale już zdecydowanie mniej deszczu. Wtorek będzie pogodny, środa słoneczna i ciepła, nawet do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Raz, raz. Specjalna wiadomość dla wszystkich rodziców. Dzień dziecka w Lidlu. Teraz w Lidlu mamy hulajnogi, trampoliny, rowerki biegowe, piaskownice, koszulki i akcesoria Monster High, puzzle i gry. Dla konstruktorów i poszukiwaczy przygód ponad 20 różnych zestawów klocków Lego. Małych lub dużych. Lalka Monster High, 3 rodzaje, tylko 55 zł. Słyszeliście? Ponad 20 różnych zestawów klocków Lego do wyboru. A lalka Monster High za 55 zł. Zapamiętaliście? To powtórzcie innym rodzicom. Lidl. Mądry wybór. Dzień dobry, sąsiadko. Ależ piękny ogród. Jaka soczysta trawa. Jak pani to robi, że wszystko u pani tak pięknie rośnie? To moja słodka tajemnica. A niech tam. Zdradzę ją panu. Proszę udać się do dilera Stihl. Tam znajdzie pan kosy, kosiarki, myjki, nożyce do żywopłotów. Jednym słowem, wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji ogrodu. I to w promocyjnych cenach. A gdzie znajdę dilera Stihl? Na www.stihl.pl. Stihl. Poznaj sekrety pięknego ogrodu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsierowski. Wiosna w pełni, a Kamil Stoch już powoli myśli o skakaniu. Tęsknię, powiem szczerze, że tęsknię za skakaniem, tęsknię za zgrupowaniami, ale ja po prostu lubię to, co robię, uwielbiam tych ludzi, z którymi pracuję. Jest znakomita atmosfera, dlatego cieszę się, że już za niedługo znowu zaczniemy razem pracować. I to jest fantastyczna wiadomość, bo jak się lubi to, co się robi, to zazwyczaj są tego dobre efekty. Dziś specjalnie dla nas Kamil opowie o kombinezonie, który w najbliższy piątek trafi pod młotek Kuby Strzyczkowskiego. Wyjaśni się, na jak długo wystarcza skoczkom taki właśnie kombinezon i skąd wzięła się słynna malina. A gdyby nasi piłkarze grali tak, jak skacze Kamil, dziś bylibyśmy w zupełnie innych nastrojach. A tak, zastanawiamy się, dokąd zmierzasz reprezentacją. O swoich odczuciach opowie debiutant, który w przeciwieństwie do nas nastawiony jest bardzo optymistycznie. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że miałem tę okazję, żeby reprezentować kraj, który pochodzę, ten krew, który mam w żyłach i jestem z tego zadowolony. To oczywiście Tiago Cionek, któremu trzeba przyznać nie braku roku. Fajnie się zaprezentował Tiago Cionek, zobaczymy, jaka będzie jego dalsza przyszłość w reprezentacji. Cionek właśnie zaczyna przygodę w kadrze, a Robert Lewandowski zakończył swoją w Borussii Dortmund. Kropki nad i nie udało się postawić, bo Puchar Niemiec zdobył tym razem Bayern Monachium. Po meczu Lewy zamienił kilka zdań z kolejnym trenerem, czyli z Pepem Guardiolą i przyszłym kolegą z drużyny Frankiem Riberim. Jeszcze tam nie jestem, jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale no wiadomo, że tak naprawdę za chwilę będziemy razem grali, więc to jest coś normalnego i praktycznie będziemy ze sobą codziennie przebywać, ale jeszcze chwila do tego jest. Była na pewno uroczysta kolacja na zakończenie sezonu, a my podsumujemy i to, co działo się w Pucharze Niemiec, a także niezwykły finisz Ligi Hiszpańskiej. Mistrzem po raz pierwszy od 19 lat Atletico Madryt. Nie zapominamy też o kibicach żużla, choć nasi tym razem się nie popisali. Jarosław Hampel nie awansował do finału, a Krzysztof Kasprzak zmaga się z kontuzją, choć i tak ma wielkie szczęście. No tak, Pan Bóg mi dzisiaj pomógł, że tutaj nie nadrobili, ale na pewno tak i tak jest przykro, bo miałem 11 punktów przewagi, teraz mam jeden, więc zaczynamy od nowa, ale mam 2 tygodnie, będziemy działać z tym kolanem. Nie tyle mnie boli, co po prostu mam watę i nie mogę jej na wejściu WUG do tyłu przerzucić. No, z watą w kolanie po prostu się nie da. Miał ktoś z Państwa kiedyś watę w kolanie? Ciekawie, jeździł na motocyklu żużlowym? Łatwiej na motocyklu niż na pewno. Pewnie tak. Na rowerze o Giro d'Italia też oczywiście powiemy. Henryk Sytner jest już gdzieś tutaj w okolicy, nawet się pokazał przez chwilę i na pewno opowie o tym, co jest w Giro. Rafał Majka ostatnio był na 3. pozycji w klasyfikacji generalnej. Jak pójdzie dzisiaj, zobaczymy. Kolarze chyba jeszcze jadą. 71-335 tsm@polskieradio.pl 22,7 trójek. No i można nas też znaleźć i na Facebooku, i na Twitterze Sport w Trójce. No to co, zaczynamy od najnowszych informacji? Oczywiście. No to zacznijmy od piłkarskich wydarzeń z wczorajszego wieczora. Bayern Monachium zdobył Puchar Niemiec. Bawarczycy w finale po dogrywce pokonali Borussię Dortmund 2-0. Po 90 minutach był bezbramkowy remis, choć mogło być inaczej. Wszystko przez sytuację z drugiej połowy, gdy sędzia nie dopatrzył się gola strzelonego przez Matsa Hummelsa. Obrońca Borussii uderzył głową, a piłkę raczej już z linii bramkowej wybił Dante. Finał Pucharu Niemiec był ostatnim meczem Roberta Lewandowskiego w barwach Borussii. Ostatnim meczem Łukasza Fabiańskiego w barwach Arsenalu było natomiast spotkanie w finale Pucharu Anglii. Kanonierzy przegrywali już nawet 0-2 z Hull City. Wydawało się, że dla Arsenalu sytuacja jest dramatyczna, ale zdołali wyrównać na 2-2, a w dogrywce podwyższyli na 3-2 i to Arsenal zdobył puchar. W Hiszpanii, o czym wspominaliśmy, z mistrzostwa cieszy się Atletico, które w meczu ostatniej kolejki zremisowało 1-1 z Barceloną i tak jak też już wspominaliśmy, po 19 latach wywalczyło tytuł mistrza Hiszpanii. W naszej ekstraklasie dziś w grupie mistrzowskiej zmierzą się Górnik Zabrze i Legia Warszawa. Początek tego spotkania o 18:00. Kończy się natomiast mecz Zagłębia Lubin z Krakowią w grupie spadkowej. Krzysztof już pokazuje, że wie, jaki jest wynik, bo ja na przykład nie wiem. No, a jak stawiasz? Że jest 2-1. Tak jest, dla Krakowi. Krakowia prowadzi w Lubinie 2-1, to niezwykle ważne spotkanie w grupie spadkowej. Nasi siatkarze za niecałą godzinę zaczną ostatni mecz wrocławskiego turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Dziś zmierzymy się ze Słowenią. Przypominam, że biało-czerwoni wcześniej po 3-0 pokonali Macedonię i Łotwę. Do Mistrzostw Europy awansuje najlepsza ekipa 2 turniejów eliminacyjnych. Ten drugi odbędzie się w Liublianie w przyszłym tygodniu. Takim samym systemem o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy walczą nasze siatkarki. Polki wygrały wszystkie 3 mecze w turnieju w Szwajcarii. Dziś 3-0 pokonały Łotwę. Drugi turniej za tydzień u nas w Polsce, w Bydgoszczy. Przepraszam, ja już mogę zapowiedzieć, że będziemy się łączyć z Wrocławiem, więc na pewno, jeżeli jadą Państwo na przykład samochodem i nie wiedzą, co się dzieje w tej sytuacji we Wrocławiu, to kiedy mecz się rozpocznie, będziemy meldować o tym, co tam się dzieje. Ty kontrolowałeś to, co dzieje się w T-Mobile Ekstraklasie, ja kontroluję to, co się dzieje w finałach piłkarzy ręcznych. Tam grają Vive Targi Kielce i Orlen Wisła Płock. Wczoraj Vive wygrało wysoko, 37-26, a piłkarze Orlen Wisły Płock mówili tak: jeżeli marzymy o mistrzostwie, to jeden mecz w Płocku, nie w Płocku, tylko w Kielcach właśnie, musimy wygrać. No i muszę przyznać, że jest niezwykle zacięte spotkanie. 38 minuta, jedną bramką prowadzi w tej chwili Wisła Orlen Płock. Jak się rozwija sytuacja? O tym też będziemy mówić. Jak zerkałem chwilkę temu, to Orlen prowadził jednym golem, także rzeczywiście bardzo zacięte spotkanie. Teraz tenis. Serena Williams wygrała turniej w Rzymie. W finale Amerykanka nie dała większych szans Sarze Errani. Pokonała Włoszkę w 2 sets do 3-0. W finale panów w Rzymie grają ci najlepsi. Novak Djokovic i Rafael Nadal. Pierwszy set dla Hiszpana, wygrał go 6-4. Rozpoczyna się druga partia. No i możemy obstawiać. Ja stawiam, że Rafa Nadal wygra ten turniej. Ja też tak obstawiam. A tym z Państwa, którzy zastanawiają się, gdzie jest Agnieszka Radwańska, dlaczego nie gra w finale, to przypominamy, że Polka przegrała w ćwierćfinale z Jeleną Jankowicz, która potem przegrała z kolei z Sarą Errani, a ta z kolei przegrała z Seriną Williams. I wszystko jasne. Tomasz Majewski zajął natomiast 5. miejsce w pchnięciu kulą w mitingu diamentowej ligi w Szanghaju. Polak uzyskał 20 metrów i 93 centymetry. Wygrał Amerykanin Christian Cantwell pchnięciem na odległość 21 metrów i 73 centymetrów. To naprawdę bardzo, bardzo daleko, tym bardziej, że to tak naprawdę początek sezonu. Również 5. w Szanghaju Marcin Lewandowski był w biegu na 800 metrów. Wygrał Kenijczyk Robert Biot. Broniący tytułu Hiszpan Marc Marquez wygrał wyścig MotoGP w Le Mans. To jego 5. zwycięstwo z rzędu w sezonie. Drugi był Włoch Valentino Rossi, a 3. Hiszpan Alvaro Bautista. W klasyfikacji generalnej prowadzi oczywiście Marquez przed Pedrozą i Rossim. Mateusz Baranowski wywalczył za to brązowy medal snukerowych mistrzostw świata do lat 21. Już wiem, kto przygotowywał serwis. Na pewno Monika Słukowska. To jego najlepszy wynik w karierze. 16-latek z Zielonej Góry w półfinale przegrał z Hoseinem Wafainem Ayurim, który później wywalczył złoto i tym samym przepustkę do grona profesjonalistów. Specjalnie ci wpisała to nazwisko na koniec. Tak, już się zorientowałem. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. 22-20 prowadzi Vive z Orlen Wisłą Płock, ale do końca meczu zostało jeszcze kilkanaście długich minut, a ja widzę, że naszą audycję zaczniemy piosenką ulubionego zespołu Wojciecha Mana. Kasabian się czai. Hit me harder, I'm getting real. Ucieka trochę Vive Targi. 24 do 21 do końca meczu, 18 minut. I Sławomir Szmal po raz kolejny popisał się świetną interwencją. Vive Targi Kielce prowadzi z Wisłą Orlen Płock 24 do 21. Do końca tego spotkania pozostało jeszcze około 17 minut. To drugi mecz finałowy, a Krzysztof pokazuje, że ma coś ważnego do powiedzenia. Jeszcze inny wynik na żywo. Mówiliśmy o tym, że Rafa Nadal wygrał pierwszy set pojedynku z Nowakiem Dżokowiczem w finale turnieju w Rzymie. W drugim to Serb prowadzi 2-0. A, czyli jednak może być pojedynek trzysetowy. A my teraz, proszę Państwa, opowiemy o kombinezonie. Kombinezonie, który będzie licytowany w najbliższy piątek. No i myślę, że to jest niezwykła licytacja. To będzie kombinezon Kamila Stocha, ten, w którym zdobył złote medale olimpijskie, w którym wywalczył Puchar Świata, więc naprawdę niezwykła sprawa. Będziemy go licytować na rzecz Fundacji Pro Artis, która pomaga chorym dzieciom, i chcieliśmy się trochę dowiedzieć, jak to było z tym kombinezonem, co to za historia z tą słynną maliną, czyli tym różowym kolorem, dlaczego nasi skoczkowie tak właśnie upodobali sobie ten kolor. O tym wszystkim Michał Olszański rozmawia z Kamilem Stochem. Witam cię serdecznie, Kamil Stoch, dzisiaj specjalnie dla trzeciej strony medalu. Powiedz, jaka jest historia kombinezonu, który będzie licytowany w piątek w Trójce? Witam, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i właśnie porozmawiać o tym przedsięwzięciu, którego się podjąłem. Historia tego kombinezonu jest taka, że w nim to zdobyłem swoje największe sportowe do tej pory marzenie, udało mi się zrealizować, czyli zdobyć jedno złoto olimpijskie, a tydzień później drugie. Kibice mogą pomyśleć, że dobrze, tych kombinezonów ma pewnie 20 takich samych i pewnie oddał jeden i pewnie treningowy i powie, że w nim zdobył złoto, a wcale tak nie jest, bo oczywiście takich kombinezonów miałem więcej, bo miałem ich 3 w tym sezonie, natomiast później na same igrzyska otrzymałem 2 takie same, nowiutkie, świeże, prosto z fabryki i no i podpisałem sobie kombinezon numer 1 i 2. No i już przed samymi zawodami po prostu nie wiedziałem, którym mam iść, bo obydwa były bardzo dobre, obydwa były najlepsze, jakie miałem tego sezonu. I przypomniało mi się, że rok wcześniej w takim samym kolorze kombinezonu wygrałem złoto mistrzostw świata i wtedy też, mając 2 identyczne kombinezony, wybrałem kombinezon numer 2 i teraz w tym sezonie było tak samo. Też po prostu sobie pomyślałem, że skoro zdobyłem mistrzostwo świata w dwójce, no to wybiorę dwójkę i tak się też stało. Brawo, Malina. Tak, ten kombinezon jest nazwany. Kilka innych także w tym kolorze zrobiło furorę. Wyjaśnij, o co chodzi z tą maliną? Kombinezony, jak każdy inny, inna część sprzętu, ma ogromny wpływ na długość skoku i w tym przypadku jest tak, że po prostu jakby materiał materiałowi nierówny. Kombinezon musi być idealnie odszyty, idealnie odkrojony i oprócz tego jeszcze dużą rolę odgrywa kolor materiału, co może być banalne, natomiast naprawdę jest duża różnica. Nam udało się właśnie trafić na taki materiał, który był bardzo dobry, no i w tym wypadku był to kolor malinowy. Kamil, czy ta różnica, o której mówisz, wynika z waszego nastawienia i że kolor jakoś działa na skoczka, czy też chodzi o barwnik zastosowany do takiego samego materiału? Ja dokładnie nie rozumiem, dokładnie nie wiem, na jakiej zasadzie się to odbywa. Być może jest to samo nastawienie zawodnika do danego koloru kombinezonu, ale też uważam, że po części jest to, ma wpływ właśnie dany barwnik, który jakoś, nie wiem, oddziałuje na materiał i ten materiał staje się po prostu bardziej nośny. każdym bądź razie ja tam wolę nie wnikać w szczegóły, skoro działa ten kombinezon, to dlaczego nie mam w nim skakać i nie starać się zdobyć następnego takiego samego. Jasne, jakaś magia jest w tym kolorze malinowym. Oczywiście. Podobno kupiliście całą belę tego malinowego materiału. Tak, no bo doświadczenie, które zebraliśmy do tej pory z poprzednich sezonów, no nauczyło nas, że jednak kombinezon to jest podstawa, dobry kombinezon to jest podstawa do osiągnięcia sukcesu przed sezonem, który niedawno się zakończył. Postawiliśmy sobie za cel właśnie, żeby przed sezonem wszystko dograć, mieć najlepsze kombinezony, jakie tylko możemy zdobyć. Cieszę się, że również tutaj Polski Związek się w to włączył i nie miał uprzedzeń żadnych, dał nam wolną rękę do tego, no i jakby sprawdzaliśmy, testowaliśmy dużo tych materiałów, dużo kombinezonów, i udało się w końcu zdobyć taki, jaki chcieliśmy. Taki jeden kombinezon na jak długo starcza? Na sezon? Przez te nowe przepisy, które teraz są, czyli zmniejszenie objętości tego kombinezonu, te kombinezony są bardziej ciasne, bardziej przylegają do ciała i one przez to szybciej się eksploatują. To rozciąganie jest naturalne, bo poprzez jego teraźniejsze wymiary jest narażony na większe rozciąganie i on się szybciej dużo niszczy. Wcześniej, kiedy te obwody były większe, ten kombinezon starczał nawet na pół sezonu. Obecnie starcza na 2 weekendy. Ciekawe, czy zostawiłeś sobie jakiś kombinezon z czasów, kiedy byłeś jeszcze chłopakiem, kiedy zaczynałeś karierę. Masz coś takiego? Nie przywiązuję jakiejś większej wagi do rzeczy materialnych. Ktoś ostatnio mi się zapytał, że dlaczego daję ten kombinezon, przecież to taka pamiątka będzie. Kiedyś pokażę go wnukom. Ja mówię, no ale właśnie, pokażę go wnukom, no i co? One go zobaczą, dotkną i powiedzą, no fajne, super, no nie? I będzie dalej leżał po prostu gdzieś tam zapomniany, zakurzony. A jeżeli komuś może sprawić przyjemność, no oczywiście komuś to wygra na licytacji, ten kombinezon i dodatkowo, co będzie najistotniejsze, pomoże fundacji Pro Artis i tym dzieciom, które będą mogły się rozwijać, to będzie mój największy sukces. Jasne, dobro tutaj jest co najmniej podwójne, za co ci bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich słuchaczy, zachęcamy do licytowania. Powiedz, czy już tęsknisz za skakaniem, czy jeszcze cieszysz się z przerwy? Tęsknię, powiem szczerze, że tęsknię za skakaniem, tęsknię za zgrupowaniami. Może to zabrzmieć tak trochę trywialnie, natomiast ja staram się wykorzystać do maksimum ten czas, który mam do dyspozycji, czas wolny, chociaż jego wcale nie było dużo, bo ktoś pomyśli, że no miał 1,5 miesiąca, mógł sobie poleżeć, a tak naprawdę ja bym, może uzbierało się 1,5 tygodnia z tego wszystkiego. Do poleżenia. W domu, nawet nie poleżenia, kiedy po prostu mogłem posiedzieć w domu. To nie tak, że pod rząd 1,5 tygodnia, tylko to się zbierało 1-2 dni i znowu trzeba było gdzieś wyjeżdżać. Było dużo spotkań, dużo zobowiązań. No trzeba było troszkę poodcinać te kupony od sławy. Dokładnie. Ale ja po prostu lubię to, co robię. Uwielbiam tych ludzi, z którymi pracuję. Jest znakomita atmosfera, dlatego cieszę się, że już za niedługo znowu zaczniemy razem pracować. Tak, D'Artagnan i muszkieterowie ruszą do boju. Czekamy na świetne wasze wyniki. Jeszcze na koniec zaraz zrobimy te reklamówki, ale lubimy puszczać w Trójce nagrania jakieś, które nasi goście wybierają. Czego słuchasz? Czego byś chciał posłuchać na antenie Trójki? Ja słucham bardzo zróżnicowanej muzyki. Dużo zależy od mojego nastroju, jaki mam w danym momencie. To jest nawet muzyka klasyczna, czasami nawet ostry rock, czy bardzo energiczna muzyka klubowa. Natomiast myślę, że coś z rocka, coś z dobrego rocka, na przykład nie wiem, możecie Państwo wybrać coś z grupy The Who, byłoby fajne. The Who, dobry wybór, zespół The Who, znana angielska grupa. No, to była generacja Adama Małysza, teraz myślę, że jest generacja Kamila Stocha. Specjalnie dla niego My Generation. What we all say, I'm not trying to cause a big sensation, I'm just talking about my generation. Zakończyło się spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie. Zagłębie Lubin, które walczy o życie, o utrzymanie w T-Mobile Ekstraklasie, przegrało 1-2 z Krakowią. Ale jaki taniec odtańczyła Krakowia z radości po tym zwycięstwie. A w Kielcach, proszę Państwa, Vive prowadzi z Wisłą Płock 27-26. 11 minut do końca spotkania. what we are. My generation. This is my generation. This is my generation, baby. My generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we could get around. Forget all. Trzeba przyznać, że Kamil Stoch ma wysublimowany głos muzyczny. Ale jak słucha te chu, to się nie dziwię wcale, że tak skacze i tak się z progu wybija. Proszę państwa, My Generation to była specjalnie piosenka dla Kamila Stocha, bo to właśnie poprosił. Bardzo dziękujemy, że udało się tę rozmowę przeprowadzić także Przemkowi Bolechowskiemu z Zakopanego. I przypominamy, że aukcja kombinezonu Kamila Stocha, tego kombinezonu, w którym zdobył 2 złote medale olimpijskie oraz Puchar Świata, w najbliższy piątek na naszej antenie, a będziemy licytować na rzecz Fundacji Pro Artis. To teraz chyba zajmiemy się piłką nożną. No właśnie, to jest ten mniej sympatyczny moment naszej audycji, kiedy musimy powiedzieć o dokonaniach naszych piłkarzy z ostatniego meczu z rezerwami reprezentacji Niemiec. No i ten mecz nie wypadł najlepiej. Pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie. Byliśmy na tym spotkaniu razem z Moniką Słukowską, która jest z nami. Witaj, Moniko. Dzień dobry. No to podsumujmy. Trudno bowiem się oprzeć wrażeniu, że Adam Nawałka zachowuje się, jakby rzadko bywał na przyjęciach ze szwedzkim stołem. Nie zraża go, że tu się sparzy, tam mu nie posmakuje. On próbuje bez końca. Października ubiegłego roku, kiedy został selekcjonerem, zdążył powołać na 6 meczów reprezentacji aż 62 piłkarzy. W kadrze na mecz z minionego wtorku przeciwko mocno rezerwowej reprezentacji Niemiec znów pojawiły się nowe nazwiska. Nawałka utrzymuje jednak, że wie, po co to robi. Temu służą między innymi mecze, w których ważnym elementem jest selekcja. Tutaj nie ma takiego ryzyka, żeby nie sprawdzić zawodników. Ryzykiem byłoby mieć tylko i wyłącznie 11 zawodników, 2 środkowych obrońców, nikogo więcej. W przypadku czy to kontuzji, czy innych przypadków losowych, no niestety z chwilą rozpoczęcia eliminacji musielibyśmy sięgać po innych zawodników. Nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji. Chcę mieć grupę zawodników, która rzeczywiście będzie prezentowała wysoki poziom. Selekcja to termin, który zdaje się determinować działania trenera reprezentacji Polski. Ktoś powie, od tego jest selekcjonerem, ale my nie mamy zbyt wielu piłkarzy nadających się do gry na międzynarodowym poziomie i zdążyli ich już wybrać poprzednicy Nawałki, czyli Franciszek Smuda i Waldemar Fornalik. Jakoś nie widać poprawy w grze obecnej reprezentacji i raczej gra gorzej. Mateusz Klich próbował po meczu z Niemcami bronić pracy selekcjonera. Dla mnie to idzie na pewno do przodu, bo wydaje mi się, że mimo wszystko to był lepszy mecz niż ze Szkocją nasz, bo udało nam się uszyć straty bramki i jednak w tej defensywie staraliśmy się przeszkadzać Niemcom jak potrafimy, więc wydaje mi się, że to idzie do przodu powoli, ale idzie. No trudno, żeby chcieli pomagać Niemcom w defensywie. Ola Boga. Mateusz Klich przyciśnięty do muru i zapytany, czy reprezentacja jest gotowa na rozpoczynające się we wrześniu eliminację Mistrzostw Europy, odpowiedział tak. No na pewno jeszcze nie, bo musimy strzelać bramki w eliminacjach, a póki co nie jesteśmy w stanie strzelić bramki, więc na pewno to nasza największa bolączka. Ale to już trwa tak długo, że nie potrafimy strzelać tej goli i mówimy o tym już od początku eliminacji do Mistrzostw Świata, że nie, no, właśnie nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Ewidentnie reprezentacja Polski zrobiła krok do tyłu, zamiast zrobić krok do przodu. Nieźle w meczu z Niemcami, o czym też już wspominaliśmy, wypadł debiutujący w kadrze Thiago Cionek, ale nie o jego grze teraz będzie mowa, bo wiemy, że Brazylijczyk z polskimi korzeniami reprezentacji nie zbawi. Posłuchajmy za to, jak opowiadał o radości z pierwszego występu z orzełkiem na piersi. To jest największe przeżycie w mojej karierze. Nie ma jak to tłumaczyć, opisać. Trzeba tego żyć, żeby wiedzieć, o co chodzi. I jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że miałem tę okazję, żeby reprezentować kraj, który pochodzę, ten krew, który mam w żyłach i jestem z tego zadowolony. I to był pozytyw tego spotkania, niewątpliwie spotkania z Niemcami. Tiago Cionek to uroczy chłopak. Może przyda się naszej reprezentacji takiej trochę właśnie brazylijskiej krwi, która rozrusza niektórych. Tylko, że on gra, jak wiesz, na środku obrony. Fajnie, gdyby grał w ataku. Ale może w autokarze ich rozrusza przed meczem. No w każdym razie uroczy chłopak i z takim naprawdę bardzo, bardzo dużym wdziękiem opowiadał o tym swoim debiucie. Suma summarum, na mecz z Niemcami do Hamburga jechać się opłaciło. W dosłownym sensie. Na potwierdzenie wypowiedź prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. My za to spotkanie, generalnie za wszystko razem, to żeśmy zarobili ponad 600 tysięcy euro, które pieniądze na co idą? Na szkolenie, na szkoły trenerskie, na szkolenie młodzieży. A propos naszej młodzieży, też była na spotkaniu w Hamburgu. Posłuchajmy, jak dzieci podsumowały ten mecz, a wiadomo, że dzieci są szczere. Do bólu. Beznadziejny! No bo w ogóle żadnych sytuacji nic nie było. Jak Zagłębie z Zawiszą. Lepiej nie mówić. Masakra. Nudno, nie było bramek. Ta gra taka... No! Nie było najgorzej, ale najlepiej też nie. No, było fajnie. Gra mi się tak sobie podobała. Gdyby zagrali tak jak my, to byłoby z 10-0. Słaby był, bo nic nie grali. Obydwoje. Bardzo słabo. Bez nadzieja. Nikomu się chyba nie podobało. Nikomu się nie podobało, ale Wawrzyniak dobrze wrzucał. Nie straciliśmy golu. No właśnie, jest sukces. Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało. No ten śpiew dzieci był taki już pozbawiony dzieci wiary. Dzieci są bezwzględne, ale Wawrzyniak też nie pośliznął. To jest ważna sprawa. Dzieci też podkreślały to, że Wawrzyniak się nie pośliznął. Ale z dziennikarzami po meczu rozmawiać nie chciał. Co to był za dzieciaki, Moniko? Która, chociaż w sumie nie powinienem pytać, bo wiem, co to są za dzieci, ale słuchacze nie wiedzą. Słuchacze nie wiedzą, a to byli mistrzowie Polski do lat 10 i do 12, czyli zwycięzcy turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Dodam, że oni również mieli okazję zmierzyć się z przeciwnikami z Niemiec i uwaga, pokonali w towarzyskich meczach swoje drużyny rówieśników, strzelając im w sumie aż 38 goli. W kategorii do lat 10 dziewczynki z Małopolski wygrały 7-3, a chłopcy z Dolnego Śląska pokonali swoich rywali 8-2. Zawodnicy do lat 12 również zaprezentowali świetną formę. Zespół dziewczynek z województwa lubelskiego wygrał aż 14-0, natomiast chłopcy z Małopolski pokonali niemiecką drużynę 9-1, choć i chłopcy, i dziewczynki nie do końca tuż po meczach byli pewni, ile strzelili bramek. Chyba 13-0. Mamy znacznie lepszą od nich technikę i dyscyplinę. Dlatego też wygrałyśmy, że nie trenują tak często jak my. Jak my w klubach trenujemy, to pewnie 3 razy w tygodniu, a ze sobą, no to i na tym barku i ogólnie to już jesteśmy trochę zgrane bardziej. Jak się grało z drużyną niemiecką? Fajnie. No dobrze, że wygraliśmy 8-1. Bardzo fajnie. Bardzo fajna murawa i w ogóle. No myśleliśmy, że zagrają taką oryginalną niemiecką piłkę z tymi wrzutkami, ale bo byli bardzo duzi, ale jednak nie grali tak w ogóle. No właśnie, a nasi grali i szczerze mówiąc nie pamiętam ze wszystkich edycji turnieju Tymbarku, żeby nasza drużyna dziecięca kiedykolwiek przegrała z tą drużyną, z którą grała na wyjeździe, więc cały czas się zastanawiam, gdzie później jest ten błąd. Nie ma błędu, po prostu te dzieci jeszcze troszkę muszą dorosnąć. Poczekamy 5, 6, 7 lat, te dzieci dorosną i wtedy będziemy mieli z nich pociechę. A razem z dziećmi dorosną też nasi trenerzy, ci młodzi, ci lepiej wykształceni. Ja też czuję, że za parę lat będzie lepiej. Więc trzymamy kciuki, żebyśmy zobaczyli naszych mistrzów reprezentacji, którzy grają świetnie z Niemcami, pokonują ich 14-0. I na to czekamy. Ja się też zastanawiam nad trenerem Adamem Nawałką. Dokąd on zmierza? Po co robi tą selekcję, którą tak sumiennie przecież zrobił na przykład Waldemar Fornali, który wybrał naprawdę najlepszych piłkarzy, jakich mamy, a że nie mamy takich piłkarzy jak Hiszpanie, no to taką mamy reprezentację. Po co od początku wszystko zmieniać i szukać tego, co już dawno zostało znalezione? Po co znowu wymyślać proch? Przecież to dla mnie przynajmniej nie ma sensu. Jestem ciekawy, co państwo sądzą na ten temat. 22 i 7 trójek, 71 335. Przypominamy, że Adam Nawałka zdążył połować na 6 spotkań 62 piłkarzy. Cigarette a long way down. down, it can change, I bet. In technical alone, in technical alone, coffee and cigarette alone, way down, it can change, I bet. In technical The Dumplings, Technicolor Young, gdyby ktoś się pytał. 56. minuta meczu finałowego w Ekstraklasie Piłkarzy Ręcznych. Vive prowadzi z Wisłą Płock 30-28. Prawie 5 minut do końca tego spotkania. Dużo się jeszcze może wydarzyć. A w finale tenisowego turnieju w Rzymie w drugim secie Rafa Nadal odrabia straty do Nowaka Dżokowicza. Przegrywał już 0-3. Jest 3-2 dla Serba, ale podaje Hiszpan. To wracamy do piłki nożnej i opowiem o Ekstraklasie, a konkretnie o 34. kolejce w T-Mobile Ekstraklasie. Rozpoczęła się dwoma spotkaniami w grupie mistrzowskiej. Lechia w Gdańsku pokonała w piątek Lecha Poznań 2-1 i wygląda na to, że kolejarz powoli może żegnać się z myślami o Mistrzostwie Polski. Potwierdzają to słowa obrońcy Lecha Marcina Kamińskiego. Przegraliśmy spotkanie, nie mieliśmy prawa tego zrobić, bo wiemy, że teraz do Legii mamy w tym momencie 5 punktów straty, może być 8, no i ta sprawa już jeszcze może być przesądzona. Największym pechowcem meczu w Gdańsku był Łukasz Teodorczyk. Piłka po jego strzale odbiła się najpierw od jednego słupka, potem od drugiego, a do bramki nie wpadła. Po raz ostatni zdarzyło mi się coś takiego dawno temu, mówił na antenie Lech TV napastnik kolejorza. Śmialiśmy się po meczu, że chyba ostatni raz, jak pamiętam, to nie wiem, w gimnazjum na Coca-Coli na małe bramki mi się to przydarzyło. Nie pamiętam, czy padła bramka, czy nie, nie wiem, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jeżeli dziś Legia Warszawa pokonałaby Górnika w Zabrzu, to będzie miała nad Lechem już 8 punktów przewagi. Na 3 kolejki przed końcem ligi strata właściwie nie do odrobienia, ale najpierw legioniści muszą zwyciężyć w Zabrzu. Wracając do tego, co wydarzyło się w piątek, to rozegrano tego dnia także spotkanie w grupie spadkowej. Tam z nożem na gardle o pozostanie w Ekstraklasie walczy Widzew Łódź. Punkt w meczu z Jagiellonią Białystok za remis 1-1 Widzewiaków nie ucieszył. Wystarczy posłuchać Mateusza Rybickiego. Mieliśmy inne nadzieje wobec tego meczu. Chcieliśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. Weszliśmy na boisko pomysłem takim, żeby doskoczyć do Jagiellonii, wygarnąć im 3 punkty. No to się nie udało. Strzelili nam bramkę, udało nam się wyrównać, ale nie udało się ustrzelić nic więcej. Bo póki jest to wszystko możliwe matematycznie, to będziemy wierzyć, będziemy walczyć do samego końca dla kibiców, dla siebie i dla tych, co oglądają naszą grę. Nigdy się nie załamiemy. W sobotę największe emocje były w Szczecinie. Pogoń prowadziła z Zawiszą Bydgoszcz od 7 do 88 minuty. Wtedy wyrównał Piotr Petasz, a w doliczonym czasie gry zwycięską bramkę dla gości zdobył Kadu. O emocjach w końcówce opowiada wspomniany Petasz. Zobaczyliśmy, że Pogoń się podłamała po tej bramce i liczyliśmy jeszcze, żeby coś strzelić. Akurat Kadu super się znalazł, wykorzystał to, co miał wykorzystać. Tego zwycięstwa nam bardzo brakowało. Gol w doliczonym czasie gry zdecydował też o wygranej Piasta Gliwice 1-0 na wyjeździe z Koroną Kielce. Strzelił go Kamil Wilczek. Bardzo ważne 3 punkty, bardzo się cieszymy. Wygrać na Koronie nie jest łatwo. Te punkty cieszą strasznie, dopisujemy jej. Jesteśmy teraz bliżej utrzymania. Remis, powiedzmy, z przebiegu meczu też nas nie krzywdził. Fajnie, że wygraliśmy, cieszymy się i to jest najważniejsze. Przebieg spotkania to już nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że wygraliśmy. W innym wczorajszym meczu w grupie spadkowej, meczu Śląska-Wrocław z Podbeskidziem Bielsko-Biała, nie było lepszego, nie było też goli. Dziś w kluczowym meczu w walce utrzymanie w lidze Zagłębie Lubin przegrało z Krakowią 1-2. O 18:00 rozpocznie się mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa. Jutro w ostatnim spotkaniu kolejki Ruch w Chorzowie zagra z Wisłą Kraków. Jak wygląda sytuacja w tabeli, Michał? Mówiłeś już o tym, co się dzieje na górze tabeli. Legia ma 41 punktów, Lech Poznań 36, później Ruch Chorzów 29, Lechia Gdańsk 27, Wisła Kraków 26, ale myślę, że ciekawsza jest sytuacja na dole tabeli. Tam Widzew i Zagłębie po meczu, które dzisiaj przegrało, mają po 16 punktów. 14 jest Podbeskidzie, 23 punkty, no i później jest bardzo ciasno, bo i Krakowia ma 23 punkty, i Piast ma 24 punkty, Korona też 24, Śląsk 25. Te drużyny myślę, że są już spokojne o swoją przyszłość w Ekstraklasie. A Widzewowi i Zagłębiu Lubin będzie naprawdę bardzo, bardzo trudno te straty odrobić i wydaje się, że to może być misja niemożliwa. Kończy się powoli sezon, mówimy o Ekstraklasie, ale wcale się nie dziwię, że kibice zastanawiają się też nad czymś innym. Do panów prowadzących, czy mogliby się powiedzieć, kto awansuje do Ekstraklasy z pierwszej ligi? Takie mam pytanie. No ciągle tego nie wiemy. Za nami 30 kolejka. Do rozegrania zostało jeszcze tych kolejek 4. Na prowadzeniu GKS Bełchatów, który ma 54 punkty. Drugi jest Górnik Łęczna, ma punktów tyle samo. Na trzecim miejscu Olimpia Grudziądz z 49 punktami. Czwarty jest Dolkan Ząbki, który ma punktów 48, pewnie między tymi drużynami. Może jeszcze Arka Gdynia dołączy do walki o awans. Ona ma punktów 48. Tak wygląda sytuacja w pierwszej lidze, na czele. Podglądamy na antenie Polsatu Sport, co dzieje się w finałowym meczu piłkarzy ręcznych. Wisła Płock dogania Vivę. 2,5 minuty do końca tego spotkania. Wisła rzuciła teraz bardzo ważną bramkę i przegrywa, ale już tylko jedną bramką, a zatem naprawdę będzie niesamowita końcówka tego spotkania. Zanim do niej dojdzie, to my przygotowaliśmy jak zwykle dla Państwa konkurs do wygrania: oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego przez zwycięzcę piłkarza. 73533 to koszt SMS-a, to numer SMS-a, na który prosimy wysłać odpowiedzi. Koszt tego SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin całego konkursu dostępny oczywiście na naszej stronie internetowej. No to zagadka dotycząca gola. Ten gol dał drużynie zwycięstwo i 3 punkty, padł w samej końcówce jednego z wczorajszych spotkań. A tak komentowali go nasi koledzy z NC+. 90 minuta. Strzał i gol! Mają to, co chciały, mają 3 punkty. Niesamowita sytuacja w ostatniej minucie spotkania. Doskonałe dośrodkowanie. Zapowiadało się, że w powietrzu będzie niesamowicie groźnie. Posłali w pole karne rywali wszystkie siły podopieczni tego szkoleniowca. Co to za mecz i jak jednym słowem określić tego gola, który padł w ostatnich sekundach spotkania? To jest nasze pytanie na dziś. 73533 do wygrania. Oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy z podpisem wybranego przez zwycięzcę może piłkarza. Może mała podpowiedź? Proszę bardzo, ale taka malutka. Malutka. Ten pan, który zdobył tę bramkę, się wypowiedział całkiem niedawno. No, jeśli ktoś uważnie słuchał, to pewnie już wie. Zapraszamy do końca Ekstraklasy. Niewiele kolejek, niewiele piłek zatem do rozdania z podpisami piłkarzy. Proszę Państwa, śledzimy to, co dzieje się w finale. Jedna bramka dla Vivę, a zatem naprawdę super emocje. 1,5 minuty do końca spotkania. About her loving, I wish she'd let me be. But her destiny's got us intertwined, and is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper, and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Why can't she give some sort of sign? But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. Krótko o tenisie. Novak Djokovic ucieka Rafie Nadalowi w finale turnieju w Rzymie. W drugim secie prowadzi 5-2. A w finale, proszę Państwa, ale sytuacja. Vivę atakowało, ale przestrzeliło. Wisła w natarciu. 40 sekund do końca tego spotkania. Jedna bramka dla Kielc. Na razie. I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come. 20 kilka sekund do końca drugiego finałowego spotkania. Czas dla Orlen Wisły Płock. A przed chwilą na trybunach realizator pokazał dwie zakonnice w szalikach Vive Targi. To nam się podoba. Ale jakie emocje na twarzach tych zakonnic. Naprawdę będziemy warto poszukać tego ujęcia. Okiem to, co się dzieje w tym meczu finałowym. A teraz połączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Tomek Kowalczyk. I Tomek przygotowuje się do meczu naszych siatkarzy, trzeciego meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Tomek, podsumuj bardzo cię proszę króciutko to, co wydarzyło się do tej pory w tych dwóch spotkaniach, które nasi wygrali. Cześć, witam was serdecznie. Ja się przygotowuję, przygotowują się też siatkarze do tego meczu numer 3, bo dzisiaj grają oczywiście ze Słowenią, natomiast te dwa pierwsze spotkania, no to było miło, łatwo i przyjemnie, jak bułka z masłem. Pierwszy mecz w piątek z drużyną Łotwy wygrany 3-0, tylko w jednym secie właściwie. Łotysze trochę napędzili nam strachu, ale nawet zawodnicy się cieszyli, że mogli trochę pogonić wynik i mieć trochę wymagań postawionych przez rywali. Natomiast wczoraj no, to z Macedonią już nie było żadnej historii. Wygrane do 13-15. Wrócił po 4 latach przerwy do reprezentacji Mariusz Wlazły. Atakuje, ma bardzo dużo asów serwisowych, jest w świetnej formie, a trener Stefan Antiga oczywiście spokojny, przygląda się temu wszystkiemu, okazale wygląda jak na razie jego debiut, taki spokój niesamowity na ławce rezerwowych, na ławce trenerskiej pokazuje i tak gra na razie bardzo spokojnie nasza reprezentacja. Bardzo ci Tomko dziękujemy, połączymy się w drugiej godzinie naszej audycji, przypominam, że mecz naszych siatkarzy rozpocznie się o godzinie 18, selekcjoner Stefan Antiga oczywiście uśmiechnięty, bo jakże może być inaczej, skoro Polacy wygrali dwa mecze, a zatem to świetny debiut tego właśnie trenera, ale w Kielcach, co tam się dzieje? Było szaleństwo, a przed chwilą hala ucichła. Marcin Liniewski wykonał decydującą akcję, jak na razie tego spotkania i doprowadził do remisu. 31-31 w drugim meczu finałowym Orlen Wisła Płock kontra Vive Targi Kielce, a zatem czeka nas dogrywka. Teraz w trójce zajmiemy się żużlem. Cykl Grand Prix w trzeciej rundzie trafił do Finlandii. Chwila historyczna, Mistrzostwa Świata jeszcze nigdy nie były rozgrywane w tym kraju. Zawodnicy ścigali się na długim, 400-metrowym torze w Tampere, choć słowo ścigali się w tym przypadku to chyba nadużycie. O rywalizacji w Finlandii żużlowców opowie Adam Malecki. Nie ma co ukrywać, to nie były pasjonujące zawody. Mijanek wczoraj było jak na lekarstwo. Wszystko co najważniejsze działo się na starcie i w pierwszym łuku, a reszta to była jazda gęsiego. Jedyna atrakcja, właściwie niebezpieczeństwo, czyhało na żużlowców w postaci kolejn, które raz po raz wyrzucały zawodników z siodełek, więc sztuką było nie upaść i nie zrobić sobie krzywdy. Tym bardziej, że w tym roku, zresztą podobnie jak w zeszłym sezonie, kontuzji jest sporo. Z zerwanymi więzadłami w kolanach jeżdżą Australijczyk Darcy Ward, a także Krzysztof Kasprzak. Polak po piątkowym treningu postanowił nie startować. Ból i dyskomfort były tak duże, że lider klasyfikacji generalnej Grand Prix spasował. Sobotnie zawody oglądał z trybun, a na pocieszenie pozostało mu pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. No tak, Pan Bóg mi dzisiaj pomógł, że tutaj nie nadrobili, ale na pewno tak i tak jest przykro, bo miałem 11 punktów przewagi, teraz mam 1, więc zaczynamy od nowa, ale mam 2 tygodnie. Będziemy działać z tym kolanem. Nie tyle mnie boli, co po prostu mam watę i nie mogę jej na wejściu łuk do tyłu przerzucić. Powiedziałem po tym jednym łuku, że nie dam rady i lepiej było, że nie pojadę, bo byłoby zagrożeniem dla kolegów. No oczywiście też dla mnie, więc sezon jest długi. 2 tygodnie teraz ciężko przepracuję, muszę zrobić przysiad, żeby wsiąść na motocykl, inaczej nie będę jechał. Kibiców przepraszam, bo na tym torze mógłby być dobry wynik znowu, bo ale no cóż, musimy obejrzeć to z trybun. Bitwę przegraliśmy się, ale wojna trwa. Zawody Grand Prix Finlandii pierwszy raz w karierze wygrał Słoweniec. Marcin Ziga takes the victory here in Finland! That is a precious moment for Matej Żagar. Matej Żagar w wielkim finale pokonał Brytyjczyka Taja Wolfindena, Szweda Fredrika Lindgrena i Amerykanina Grega Hancocka. Po zawodach Żagar był w siódmym niebie. Bardzo się cieszę z tego, że no nie powiem, że w końcu się udało, bo bardzo blisko byłem zawsze, pukałem na te drzwi, ale jakiś klucz tam nie pasowało i fajne w końcu, nie? Dla mnie, dla Słowenii i dla całego mojego teamu. Sponsory też dostali jeszcze większe wiarę we mnie. Trzeba naprawdę jechać tak jak potrafisz jak najlepiej, ale Mistrzostwo Świata to nie ma odpuszczania i trzeba pchać ile się da, także tylko to jest droga do zwycięstwa. We wczorajszych zawodach nie brakowało upadków, niebezpiecznych sytuacji na torze, a także wpadek organizatorskich. Raz sędzia już na trzecim okrążeniu wymachiwał energicznie chorągiewką w szachownicę, myśląc, że to już ostatnie kółko. Bieg trzeba było powtarzać. Poza tym tor w pewnym momencie zaczął się niebezpiecznie rozsypywać i trzeba było ruszyć z łopatami na jego ubijanie, bo chwilami bywa wyglądało naprawdę niebezpiecznie, co potwierdził oglądający z trybun zawody Krzysztof Kasprzak. Te tory usypywane, to ja zawsze powtarzam, jest to bez sensu i po 8 biegach muszą wyjść z sipami, łopatami, żeby kolejne równać, bo u każdego pociąga mistrzów świata i nie mogą panować motocykla, więc no jest to bez sensu moim zdaniem i powinny być tory takie, które są na co dzień używane, a nie ten tor leżał rok bez jeżdżenia i oni myśleli, że się sklei do podłoża, więc ale już to jest za nami, wszyscy cało. Z tym trudnym torem nie był w stanie się spasować jedyny nasz reprezentant w stawce, Jarosław Hampel. Wygrał jeden wyścig, a w pozostałych dojeżdżał na trzeciej pozycji. Hampel zajął 11 miejsce z 7 punktami, a w klasyfikacji generalnej jest 8. Traci jednak tylko 6 punktów do lidera Krzysztofa Kasprzaka. W czołówce zresztą jest bardzo ciasno. Do zawodnika Stali Gorzów tylko punkt tracą Duńczyk Nicky Pedersen i Amerykanin Greg Hancock. W tym roku więc walka o Mistrzostwo Świata będzie bardzo zacięta. Kolejna odsłona cyklu Grand Prix za 2 tygodnie w Pradze. Za relację z Tampere dziękujemy Adamowi Maleckiemu, a za rozmowy z żużlowcami Michałowi Koniecznemu z Radia LK. W sprawie Adama Nawałki wydawało nam się, że to jest oczywiste, że przesadził trochę z selekcją selekcjoner, tymczasem jak się okazuje zdania są podzielone. No to mi się tak wydaje, że komentarz typu, że już piłkarze są wybrani i już lepszych nie mamy, to równie dobrze może było się zastanowić po co zmieniać trenerów, skoro mamy tych piłkarzy i już nic lepszego z nich nie będzie, więc tak naprawdę próba nowych piłkarzy jest bardzo dobra. Chociażby po to, żeby ci, co zawsze wydawało im się, że zawsze będą w kadrze, poczuli oddech innych na plecach i być może byli bardziej zmotywowani do gry. Oczywiście, że zgadzamy się z tym, że próbować trzeba, ale kiedyś te próby trzeba skończyć, bo piłkarze muszą mieć czas na to, żeby się trochę zgrać i rozumieć na boisku. Coś i do tego zmierzamy. Mi się zdaje, że na pierwszy mecz eliminacyjny wyjdą właśnie ci, którzy byli w kadrze już zawsze. The door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And after walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they eat him hard. He doubles up, he takes his money and they run. And all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? His life, it seems, can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's what it is. So hot, she doubles up, she packs her bag and then she runs. And all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you breathe, then finally you breathe. Autopromocja. Z najwyższej półki. Już dziś sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego festiwalu Konrada. Do usłyszenia w Z najwyższej półki już dziś po 21:00. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja.